ሱረቱል ካፊሩን ኢንሻአላህ ይትደየ ፍሪ ማከላዋጅ አያም ጅሮም በነ የፈለ ነው ወኾነ ባኝ አመቱል ፈኸ ቺ ዮናንተ ደጅ ካነን ካይ ለጊ ኒ ለ ፈኸ ኒ ለፍሊ ga jamu sunu yalla jëm at bi dewe ne lu jamu sa yalla nan na nad nad wala bo jamo wer ci sunu yalla ñu jamu la wer borom bi dal wacc ci alcorane ko bismillahir rahmanir rahim khul waxal yow muhammad ne len ya ayyuhal kafirun yen way wedd yalla la abdu man duma jamu ma tan fu don li gën di jamu baka jamu de wala antum de di yen abidun gën di away jamu ma abdu li may jamu wala ana diet manit aabidul may aji jaamu ma habatum ligen jaamu man duma ko jaamu mok wala antum diet yen aabidon gindi jaamu ma habru limay jaamu lakum yen len dinikum sen dine wala yen yalna ma dine sama dine bi sar nak boba jihad waccagul way sar alquran yeb amul ben aya bo xay man soxla abadan daiman sar bu ne amna jamana bo xay bu ñewé nga jëfëndiko la fa sar laye bo xel bu jamono bo xel bu ñe nga jëfëndiko la laye bo santé fofu ni ko amul doole saaru masalante laye la masalante lay jëfëndiko wala yalla joxe doole nak te nga mëna war dindi lu neexul yalla waratu lu jëfëndiko saaru masalante jiar nga wara jëfëndiko motax mo ne marra aminkum munkaran fal yughayyir bi yadihi bu gis lu yalla neexul amna doole naka dindi ak doolem koku buri lay buri julli ñi lay waxal ak borom doole doole nga ko wara dindi way do wax ne na def ci dinam na ne ya len ci xer nañ ci ne dedet nga war taxaw sa dole mu dej koy lam yassati bu fekke amul dole joju ci adina ba bil sane bo ñime wax am nga xam xam bo waxe te bo waxe dara dula ci fek waxal fekke ne sa geene ko ci wax ji lu may kula mere dong la mer mom bu te nga wax da nga wax moy fa bil sane koy lam yassati bu fekke nak ñime wala wax mom mom bu waxe mom man na ray ray xajja ci fa bi xalbi naka naxari ci xolam naxari ci xolam nak moy nga bañ ca bok waye bo ci andono naxari naxari tul won bon ya ngay dimbali waaw mbi nak lepp ko waaw yep kay waaw ci moye bi bo meuna jël rek bo xani nga waran téré lu bon ak dina lu bax rek nanga def